ezali nzoto boye mpe molimo nanga na yeso bao ya kolinga mpe kolula nunu yo biju trésor de mon cœur na motema yo ne bolingo motema mpe osenga obatela nalingi nga nalingi nono lisusu kosano na suki te butubutu pongi na lala te mpona nono Yeah, yeah, yeah.